Levi van Eck met het NOS-journaal. Het was ook vandaag druk op de wegen richting België. In Antwerpen waarschuwde de politie dat er in de binnenstad erg veel verkeer was. Automobilisten werden naar plekken buiten het centrum geleid om verstopping van de binnenstad te voorkomen. Ook in de treinen was het erg druk. De NS adviseerde mensen om niet meer naar België te gaan, omdat voldoende afstand houden onmogelijk bleek. In België zijn winkels en horeca gewoon geopend. Duizenden klanten in Brabant kunnen voorlopig geen boodschappen bestellen bij de online supermarkt Picnic. Dat komt doordat de opslag in Roosendaal is vernietigd bij een brand. Het vuur ontstond vanmorgen. Tijdens het blussen stortte een deel van het gebouw in en werd het gehele complex als verloren beschouwd. De komende weken kan Picnic geen boodschappen bezorgen bij duizenden klanten in de regio Roosendaal. De schade door de brand ligt waarschijnlijk rond de miljoen euro. Er gingen onder meer 16 elektrische bezorgkarretjes in vlammen op. De Raad voor de Rechtspraak heeft kritiek op het demissionaire kabinet dat het coronatoegangsbewijs naar de werkplek wil uitbreiden en 2G in sommige sectoren wil invoeren. De Raad vindt de plannen onduidelijk en weinig concreet. Zo is het idee dat de bevoegdheden alleen worden ingezet als dat vanwege de volksgezondheid nodig is. De Raad vindt dat duidelijk moet zijn wanneer dat dan is. Femke Kok heeft zich op de 500 meter geplaatst voor haar eerste Olympische Spelen. Bij het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen bleef de 21-jarige sprinter haar grootste uitdager Jutta Leerdam net voor. Leerdam verzekerde zich met de tweede tijd ook van een ticket. En Jorrit Bergsma en Patrick Roest hebben zich geplaatst voor de 10 kilometer in Peking. Ze waren de grote favorieten op de lange afstand. Het weer vanavond is het in het noorden droog en daar kan ook wat mist ontstaan. Vannacht is het een graad of 8 en valt er verspreid over het land lichte regen. Morgen grijs en regenachtig. Het wordt dan 8 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Oud en nieuw wordt goud. Met het heerlijke assortiment van Jumbo. Hallo luxe gourmet minis. Vlees, vis, vega of groente. 4 plus 2 gratis. En extra goedkoop. Heerlijke carpaccio's. Tweede halve prijs. Jumbo. Dat is leuk boodschappen doen. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Het online magazine van Management Book is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Bij United Consumers geloven we dat zelfs de beste zorgverzekering goedkoper kan. Krijg tot 5% korting op uw basisverzekering en 15% korting op aanvullende verzekeringen. Ook meer overhouden voor een leuker leven? Kijk op uc.nl. Nu bij New York Pizza. De Italian Garlic Chicken Pizza. Met knapperige groenten, kip, parmesano en crème van knoflook. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. Oud en nieuw, het moment van knallend afsluiten en bruisend opnieuw beginnen. Van aandacht voor elkaar. Misschien wel het mooiste cadeau dat er is. Geef het nieuwe jaar een droomstart. Doe het groots. Doe het macro. Sluit het jaar af met Zeeuwse kreuzenoesters. Nu 6+6 gratis. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Hij, de man achter de culthit Rundfunk. Zij, haar eigen cabaretduo als Jentel en de Boer. En samen kregen ze een eigen kerstkind. Wij vragen ons af, wie is er de leukste thuis? Hier zijn Jentel Schieman en Yannick van der Velde. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, en er zijn zoveel overeenkomsten. Beide een voornaam die met een Y begint, wat natuurlijk ook al uitzonderlijk is. En dan beide de helft van een bekend duo. Beide in hetzelfde vak, terwijl jij, Yannick, je zo had voorgenomen om niet te gaan verkeren met een vrouw. Absoluut. Ook op het podium staat. Dat is helemaal mislukt, ja. Maar dat wist jij helemaal niet, Jentel. Nee, dat echt niet. Dus dat ik heel graag niet. Dat was denk ik ook een beetje mijn enige eis aan mijn vrouw. Dat ze niet in hetzelfde vak zat. Maar dat is niet gelukt. Advertentie. Ja, nee, maar ja, ik had er heel erg geen zin in dat je dan thuis zou komen en dan de hele dag over acteren ging praten en over theater. Ik dacht, man, dan ga ik mezelf zo serieus nemen. Zit je daar met z'n tweeën op de bank en dan de hele tijd over het vak te hebben. Maar dat is eigenlijk hartstikke relaxed. Want, wat gebeurde er? Ja, ik kwam Jentel tegen en toen dacht ik ineens, laat maar zitten. Toen verviel het belangrijkste bezwaar dat je had. Absoluut. Ja. Ik kan het ook wel beter als geen ander scheiden, werk van thuis. Dus als ik thuis ben, wil ik gewoon thuis zijn. Wil ik het niet over werk hebben. En daarom hebben we het ook bijna nooit over werk, toch? Nee, eigenlijk heel weinig. Behalve, ja. Het is eigenlijk vooral een enorme toevoeging van, als je weet ik veel, soms moet je naar een theater dat niet zo heel leuk theater is. Of soms moet je juist naar een heel fantastisch theater dat heel spannend is. Of soms heb je iets heel bijzonders. En dan is het juist heel fijn dat wij precies van elkaar weten van, oh god, je staat daar en daar vanavond. Nou, zet hem op, want dat wordt wat. Of, oh wat leuk, je gaat daarheen. Oh, vertel, doe er goed aan die. Dus eigenlijk helpt het enorm. En we weten ook van elkaar wanneer we wat nodig hebben of zo qua werk. Ik bedoel, je weet wanneer het spannend is en je weet wanneer het wat relaxter is en zo. Ja. Maar jij komt toch ook uit een gezin? Ik bedoel, met een vader als filmregisseur. Ja. En je moeder? Wat doet mijn moeder heeft er niks mee te maken. Die wilde ook niks mee te maken. Dan komt het daar vandaan. Ik heb nog nooit iemand gezien die zo snel over een rode loper kan sprinten als mijn moeder. je knipt met je ogen en ze is binnen. Daarom hebben we haar ook nog nooit gezien. Absoluut, ja. Maar komt het daar dan ook vandaan? Dat ik dat niet wilde? Ja, dat je dat niet wilde. Nou ja, misschien wel omdat ik altijd dacht, goh, wat relaxed. Mijn vader kan dan inderdaad thuiskomen en dan het hele werk loslaten. Mm-hmm. En dan, misschien is dat inderdaad. Ik weet ook nog dat destijds, toen ik naar de toneelschool ging, kon ik kiezen tussen Maastricht en Amsterdam. En toen was mijn voornaamste reden om niet naar Maastricht te gaan de angst dat ik dan de hele dag omringd was door acteurs en actrices en dan alleen maar daar dat weekend bleef en dan de hele dag over acteren ging praten. Dat ik op een gegeven moment dacht, ik ook van helemaal gek van mezelf. Dat was mijn angst bij Jentel, maar dat is niet gebleken. Nee. Gelukkig maar. Ja. En Jentel, je weet dat hij een rivaal had, hè, Yannick? Die hem had wijsgemaakt dat jij op vrouwen valt. Ja, dat je al een vriendin had. Ja, dat was een misverstand. Ja, dat was ook weer een. Ja, weet je het verhaal niet? Ja, van Jentel hoort allemaal nieuwe dingen. Nee, ja, ik vond Jentel heel leuk, maar ik was heel bang. Toen dacht ik bang? Ja, omdat ik was toen 25 of 26 en Jentel 26, ja. Jentel werd 30. En in die tijd is dat echt een wereld van verschil. Zij was een vrouw en ik was nog een jongen op En ik zat in het vierde jaar van de toneelschool en hij in het eerste jaar. Dus dat is dan ook al van, die zat in het vierde jaar vroeger. Ja, dus zij was al de oudere jaars en die was een aantal jaar later. En toen dacht ik ga gewoon naar een voorstelling van Jentel. Ga ik in mijn eentje, ga ik aan de bar wachten en dan ga ik daarna met te praten. En dan komt het goed. Maar toen zat ik daar en toen kwam er een gozer naast me zitten die ook voor Jentel kwam blijkbaar. En die zei tegen mij, ja, Jentel, leuke vrouw, hè? Ja, die heeft een vriend, hè, nu. Ja, die is gaan samenwonen. Dus toen dacht ik, oh, wat ben ik ook een sukkel dat ik dacht dat ik iets kon. En toen kwam Jentel op een gegeven moment erbij. En toen zei hij, ja, want je woont nu samen, hè, met je vriend. En toen vond ik het te ongemakkelijk. Dus toen ben ik een drankje gaan bestellen om gewoon van het gesprek af te wenden. En het enige wat ik toen hoorde toen ik terugkwam was, nee, het is een zij. Ze heet. Toen dacht ik, oh nee, het is ook nog eens een lesbische vrouw met een vriendin die samenwoont. Maar toen bleek, maak geen enkele kans. Ja, maar toen bleek jij gewoon gezegd te hebben, nee, ik woon met een huisgenoot samen. Ja, en dat zei. Dus uiteindelijk kwam alles goed. Maar ik was bijna, daaruit gegierd. Maar Yannick, je bent een volhouder, want je bent gewoon daarna nog een keer gegaan. En toen, straks gaan we deze hele romcom afmaken, denk ik. Want we hebben een uur de tijd. De tegels liggen daar voor iedereen. Maar je mag er ook samen één beschrijven, wat jullie willen. En ik meld nog even dat we op ieder moment van de dag terug te horen zijn. Het zijn sowieso verwarrende tijden voor onze live luisteraars. Want deze week zijn we vanwege het schaatsen tussen 8 en 9 te horen op Radio 1. En goed nieuws, vanaf 1 januari zitten we weer op ons vertrouwde tijdstip van 7 uur na jaren. Daar zijn we heel blij mee. Goed, Jentel Schieman en Yannick van der Velde. Sinds 6 jaar een stel. En sinds 2 jaar ouders van dochter Jules, die op tweede kerstdag 2019 is geboren. 1 minuut na middernacht. Hè? Ja, Ja, 1/12. En dat op de uitgerekende datum, dat is echt net zo. Ja, dat was heel bijzonder. Mijn ouders die waren bij ons thuis, want we zouden samen gaan eten. En er was mij verteld van ja, niemand bevalt echt op de uitgerekende datum. Dus ik had een beetje kramp, maar ik dacht, ja, dat duurt nog dagen. Dus mijn ouders hadden lekker kip gemaakt. En toen ineens, toen zei mijn moeder, volgens mij is het begonnen hoor bij je. Toen zei Yannick van, oké, iedereen weg. Ja. Iedereen weg. En toen hebben ze wel die stinkende kip laten staan. Waar ik echt veel last van had toen. Daarna ook nooit meer kip gegeten. Nou, dat wel. Maar ik rook de hele tijd die kip in mijn neus. En toen was Yannick, die had natuurlijk hartstikke veel honger. Dus die was ook nog een beetje aan het eten van die kip. Dus ik doe die kip weg. Ja, het was heel bijzonder. Omdat dat het echt kerst was met kerstboomlichtjes. Wauw. Ja. En nu is ze dus 2 geworden. En over eten en drinken gesproken, daar houden jullie nogal van. Dus voor jullie staat nu een glaasje Pinot Grigio. Geweldig. Heerlijk, lekker. Grigio. Geserveerd door onze Pinot Gris, moet ik zeggen. Oh, zie je wel, ik val alweer door de mand. Want ik word uit de Elzas, moet ik ook nog even bij vermelden. En proost. Een heel lekker kaasplankje. Proost, jongens. Proost. Op Jules, zullen we maar zeggen. Dank je wel. De 2-jarige Jules. En we gaan het hebben over, want traditiegetrouw doen we altijd familiebijeenkomsten bij Kunststof. Ja, en we dachten, we gaan ook eens een stel uitnodigen. Kijken we hoe ver we komen. En Jentel en Yannick, nou ja, ik zei daarnet al, beide ook nog eens helft van een duo, Rundfunk en Jentel en de Boer. Beide succesvol, ook in die duo's. Wat is nou eigenlijk, want die wederhelften kennen jullie langer, hè? Ja. Veel langer dan dat je elkaar kent. Ja. Ken je daarmee jouw wederhelft beter dan je Jentel kent? Yannick? Dat weet ik Tom niet. Maar wel, verkalmd houdt, wel hè? Anders. Ik ken Tom natuurlijk. Wat het bijzonder is aan hoe goed ik Tom ken, is dat wij elkaar natuurlijk kennen toen we echt nog bijna kinderen waren. Tenminste, je bent 18 en je komt op de toneelschool, je weet niks. En wij hebben samen ontdekt dat dit is wat we willen. Want Tom wilde een hele serieuze Shakespeare-acteur worden. En ik had alleen maar in mijn hoofd opstapje naar Amerika. Ik doe die toneelschool alleen maar omdat ik naar Amerika wil. Over 3 jaar woon ik in Amerika en dan ben ik een ster. Ik herinner me inderdaad nog interviews met jou. Dat was mijn hele plan. En al heel gauw kwam ik op de toneelschool achter. Holy shit, je kan dus met iemand, met je beste vriend, kan je grapjes verzinnen. En die kan je dan voor mensen spelen. En dan gaan ze heel hard lachen. En dan is er zelfs een kans dat mensen er op een dag geld voor willen betalen. En dan kan je daar je werk voor maken. En Tom en ik hebben elkaar gewoon zo samen. Ik heb, het is heel pathetisch om te zeggen, maar ik heb Tom echt volwassen zien worden. En ik denk hij mij ook. En dat is natuurlijk iets anders dan met Jentel, die al bijna 30 was toen ik er. Dat is een ander soort. Het is zo bijzonder aan hoe je iemand op de toneelschool ontmoet en hoe je er dan afkomt. Dat is zo anders. Ja, je hebt meer fases met elkaar meegemaakt, denk ik. Dat is ook zo met Christine en met mij. Christine de Boer. Ja, Christine die kent mij vanaf dat ik net uit Zeeland kwam. Uit een ei. En dan zo praten. En zo praten, nog steeds wel een beetje. Maar ja, als ik daaraan terugdenk, ze zegt ook wel soms van, je was zo'n andere meid. En dan nu. We hebben zoveel Want hoe meegemaakt. Was je toen? Je was piepjong? Nou, ik was... ik kwam echt, denk ik, uit een ei. Ik had nog nooit een theatervoorstelling gezien. Wel naar musicals was ik gegaan met mijn moeder. Wat heel, heel tof was altijd. Nog nooit een toneelstuk. Ik kwam in Amsterdam. En daar zijn mensen al best wel open en uitgesproken. Maar ik kwam ook nog op een toneelschool. Waar mensen nog... intenser zijn, lekker vond ik. Vrij, dus, iedereen de hele ja, dag. En ik was de hele tijd maar bang dat ik van school af werd gestuurd. Oh. Dus ik was helemaal niet bezig met wat ik nou zelf wilde. En nu heb ik veel meer die rust dat ik weet wat ik wil en wat ik kan. En een totaal andere achtergrond dus dan Yannick, die al in die filmwereld opgroeide eigenlijk. Je was 14 toch? Toen je al in je eerste film speelde van je vader? Dat misverstand ga ik meteen uit de wereld helpen. Heel graag. Oranje is niet door mijn vader gemaakt. Dat denkt iedereen altijd. Ja. Maar ik liep al toen mijn vader maakte All-Stars, denk ik, toen ik 7 was of zo. En toen kwam daarna 3 seizoenen die serie. En dus dat waren onze zomervakanties. Was dat mijn vader de hele zomer aan het filmen was in Durgedam. En dat wij dan maar niet echt... Volgens mij, we gingen vast op vakantie, maar ook heel veel niet dan. En dan liepen wij gewoon een beetje op de set rond. Dus ik weet dat ik altijd op de set van All Stars hing. voor me uit lag te staren en dacht, jeetje, die acteurs, jongen, die lopen de hele dag te voetballen. Die hoeven af en toe moeten ze wat zeggen. Nee. En dan gaan ze weer naar huis en het is lekker weer. Het is echt een topleven. Dus ik weet dat ik toen altijd dacht, volgens mij is acteren echt het beste wat je... Wat je kan doen, ja. En dan naar Amerika dus. En dan, ja, ik weet echt niet waarom ik dat in mijn hoofd had. Ik was heel stellig van, dat is wat ik moet doen, dat ga ik gewoon doen. En toen ook echt een jaar op de toneelschool. Heb je dan ook Amerikaans geleerd? Echt ja, ik heb een tijdje een taalcoach gehad. Oh, ja. Om dan een Amerikaans accent aan te meten. Hoe oud was je toen dan? Toen was ik 19 of zo. Maar ja, dan ben je al te laat. Dus dan krijg je dat er niet uit. De enige manier waarop En dat was allemaal nog voor de toneelschool? Nee, dat was tijdens. Tijdens was het helemaal mijn plan. Had ik een groot masterplan. Bij heel veel lessen dacht ik ook, maakt niet uit. Dit moet ik gewoon doen. Het is raar, boeien. Doe gewoon, want over 3 jaar ga je naar Amerika. En ik weet niet wanneer, maar ergens... misschien wel toen ik Tom ontmoette. Of toen ik met Tom iets maakte. Dat ik toen dacht, dan ga ik dan in godsnaam met mijn eentje in Amerika doen. Er zijn veel te veel acteurs daar. Ik ga lekker hier wat maken. En ik zou het niet kunnen voorstellen dat ik dat niet nog zou willen. Nee? Nee, totaal niet. Nee, helemaal niet. In Oranje was van Joram Luurs, hè, zeg ik er nog ja, maar even dat dacht bij. Ik. En toen heb je trouwens nog wel toch een kinder-Oscar gewonnen. Ja, ja. Was dat bij In Oranje? Dat was bij In Oranje, en dan zou je daar naartoe om die Oscar op te halen? Ja. Ging niet door. Ging niet door. Nee, want mijn vader is Belg. Die is trouwens sinds 2 weken ook Nederlander. Gefeliciteerd, papa. Oh, nou. Maar die was destijds nog volledig Belg. En dat was zo... Wanneer was dat? 2005 of zo? En toen moest ineens iedereen in Amerika wilde zo'n strip in je paspoort die nu helemaal normaal is. Mm-hmm. Zo'n digitaal ding of zo. Maar hij was Belg, maar hij woonde al zijn hele leven in Nederland. Dus hij had al die... Ja, hij had gewoon de update niet gekregen dat dat moest. Dus toen zaten we in de auto naar Schiphol. En toen ineens zei iemand... Oh ja, je moet tegenwoordig een nieuw paspoort hebben voor Amerika. En toen was mijn vader de rest van de autorit stil. Wow. En toen bleek dat hij toen al dacht... Oh nee. En toen stonden we naar het vliegveld. En kwam het ergens als RTL Boulevard kwam me uitzwaaien. Nee. Ja, en ik, dat was en je wist al... hij wist al dat jullie niet konden gaan. Nou, hij had toen al een donkerbruin vermoeden, omdat zijn paspoort gewoon een oud paspoort was. Zo en ik kwam daar zo met mijn blije bakkers en ik moest dan nog een interview doen voor RTL Boulevard, wat al verschrikkelijk is natuurlijk. En toen gingen ze me uitzwaaien en toen moest ik de naam met mijn 14-jarige smoel gaan uitleggen aan RTL Boulevard dat we niet naar Amerika gingen. En toen vond ik dat ding ook nog. En toen moest ik dan. Hoe was je thuis toen je dat? Ik was thuis. Te horen kreeg. Ja. Oh. Maar ik ben wel naar Disneyland gegaan toen mijn papa als goedmakertje. Ja, die ging natuurlijk helemaal door de grond. Die vond dat super. Ja, super ja, natuurlijk. Ja. Maar om het contrast mij even aan te geven, dat jij dan uit het Zeeuwse IJ kwam in Amsterdam. Ja. En toen eng was voor deze Yannick, die al gemarineerd was in de filmwereld. Ja. Ja. Maar toch was jij eng voor hem. Want jij was die 4 jaar oudere. Ja, actrice. Hij kende me nog niet. Nu nee, zou hij dat nooit denken. Jawel, maar je was ook intimiderend omdat jij een intimiderende vorm van humor hebt die ik destijds nog niet kon herkennen. Oh, leg dat even uit. Nou, want humor is natuurlijk wat jullie bindt, hè? Sarcastisch misschien? En gortdroog. Ja, Jent was ook een Zeeuwse natuurlijk, dus die is hartstikke droog. Dus toen ging ik berichtjes, omdat ik dacht, ja, ik moet toch op een of andere manier contact krijgen met die vrouw. En ik was ook te scheitig om dan iets te doen. Dus ging ik af en toe een berichtje sturen. Maar dan kreeg ik zulke droge antwoorden terug. Dus volgens mij heb ik jou een keer in de zomer 3 keer ergens zien fietsen. En heb ik toen aan het eind van de zomer gezegd... Ik heb Jentel gezien fietsen bij de Dam. Ik heb Jentel een keer zien fietsen bij Artis. En ik heb Jentel een keer zien fietsen daar en daar. Dit was mijn zomer. Hoe was jouw zomer? En toen kreeg ik volgens mij alleen maar terug... Leuk voor je. Oh, wat stom. En nu ik Jentel ken, snap ik dat hoe ze dat zou zeggen. Dat is niet maar eens humor. Dat is gewoon een stom antwoord. Nee, ik vind het wel grappig. Alleen ik dacht toen... Zo. En je zat een keer bij Pauw. Toen heb ik ook een beide-handen opmerking gemaakt. Toen kreeg ik nog veel beide-handen opmerkingen terug. Dat ik dit is echt... Dit moet ik niet gaan doen. Wat is de achtergrond? Is dit humor of is dit ongemak? Wat is het, Jente? Nou, ik dacht dat hij een vriendin had. Wij waren elkaar ooit tegengekomen en toen dacht ik, oh, dat is een leuke jongen. Toen ben ik hem gaan opzoeken op Facebook. Toen zag ik meteen profielfoto was met een meisje. Dus eigenlijk elke keer als hij weer iets stuurde, dacht ik, ja, maar wat heb je bij mij te zoeken? Je hebt een vriendin. Dat was meer het gevoel. Dat was meer het gevoel. Ja. Dus daarom ging ik achter jou aan. En ik dacht dat hij is ook 4 jaar jonger. Dus ik dacht toen van, ja, hij is nog met andere dingen bezig. En ik weet niet. Kortom, dat was het een beetje. Een romcom is ja. het. Ja, misschien wel. Er zijn een hoop misverstanden geweest, ja. Ja. Ja. Maar dat duo-schap, hè, waar ik net mee begon... dat jullie dan ook nog eens allebei deel uitmaken van een duo. Je zegt net, of Yannick zei... ik heb Tom eigenlijk volwassen zien worden. Jij hebt Christine, of Christine heeft jou ook volwassen zien worden. Ken je elkaar dan op een heel andere manier... dan wanneer je een duo-schap in een liefdesrelatie aangaat? Ja, ik denk het wel. Want Christine en ik zijn ook nog beste vriendinnen eigenlijk. Dus we vertellen elkaar alles. We weten alles van elkaar. Alles? En Yannick weet niet alles. Nee, er zijn dingen die je met een vriendin bespreekt. Mm-hmm. En niet met je partner. Ik zie Yannick nu een beetje zo ergens. Ik zit te denken, dat is echt het verschil. Ja, tussen mannen en vrouwen. Ik mag niet te generaliseren en natuurlijk. Maar alles bespreken met... Dat is volgens mij zoiets... Een jongensvriendschap is zo anders volgens mij. Ja, jullie praten nooit over je gevoel. Nee, jij wel eens, nee, ik zit gewoon... Jij vroeg wel eens, ik kijk gewoon vaak genoeg... Ben ik de hele avond met Tom en dan kijken we gewoon voetbal of iets. En dan hebben we het echt over niks. En dan vroeg je, waar heb je het dan over? Ja, waar heb ik het over? Over de wedstrijd en over gewoon dingetjes. Maar ik zou... mijn gevoel niet, nee. Nee. Maar zijn mannen duo's ook anders dan vrouwen duo? Ja, dat is het grote verschil. Of soms als Yannick met iets zit, dan zeg ik van... Zeg wat je voelt. Maar dan is dat moeilijker dan bij ons, denk ik. En Yannick denkt soms van, wat een gezeik. Of zeg het... Ja, jij denkt ook wel eens van, zeg het gewoon als je ergens mee zit. Nee, wij hebben zit, ons juist aangeleerd... Dat deden jullie volgens mij eerst niet. Wij hebben ons aangeleerd dat we letterlijk in het aflopen... Zeg maar applaus. En we na een voorstelling. En in het aflopen... Luister, je moet 3 seconden laten komen met die tekst. Want nu, wij geven gewoon maar dat lijkt mij vreselijk. Onze kritiek direct... Zeg maar, als we bij de kleedkamer zijn aangekomen... hebben we de voorstelling al afgesproken. Hè? Ja, want dan zijn we er van af. Want anders ga je maar dan... wil je dan niet even nee, want dan kan je daarna lekker wat genieten. Het was. Ja. Maar het is gewoon, zeker in die try-out fase... Gewoon elkaar dan even heel snel affikken. Nee, als dat niet nodig is. Affikken, maar, nou gewoon, maar meer van... ik heb het idee dat bij jullie soms dingen dan gevoeliger liggen van... dan moet ik even rustig bedenken hoe ik dat zeg, of weet ik wat. Terwijl wij gewoon meteen zeggen... luister, je moet dat niet doen, man, want dat werkt volgens mij echt niet. Of dat stopt, maar kom even een seconde later. En dat zeggen we meteen en is het ook gewoon meteen klaar. En dan, dan is het opgelost. Wij doen het meestal de volgende dag in de auto. Dan gaan we de hele voorstelling door... en dan bespreken we alles wat we willen bespreken, ja. Nu is het vreemde natuurlijk, als je in zo'n duo terechtkomt... dat is niet een heel duidelijk besluit, toch? Het gebeurt op een gegeven moment. Je raakt met elkaar... Ik ging wel naar de toneelschool met als doel... Ik hoop dat ik iemand tegenkom waarmee ik iets dingen kan maken. En dat was uiteindelijk Christine, of daar vond ik dat heel erg in. En na school... heeft het wel een paar jaar geduurd voordat we echt begonnen met Jentel en de Boer. Maar toen we begonnen zijn we ook begonnen van we doen niks anders er meer naast. Dan dit. We gaan alleen maar hierop focussen. Dus er is wel een soort startbesluit geweest. Ja, want anders kan je al snel afgeleid worden door weer audities voor dit of voor... Ja. Dus we hebben besloten... Ik ging daarnaast ook werken in het vet, noemden we dat. Dan ging ik in de catering werken, kroketten bakken bij het VU. En daarnaast heel veel spelen en proberen iets op te bouwen. Maar is het vergelijkbaar met een relatie aangaan? Ik bedoel, zeker. Ja, je moet ook duidelijke afspraken. Je moet echt inderdaad heldere afspraken maken over de toekomst. Ook omdat dat heel ver van tevoren geboekt. Mm-hmm. Dus als je gewoon met elkaar, als je dat maar laat lopen. En inderdaad, wat Jentel zegt, iemand doet een auditie en die heeft ineens volgend jaar zit hij in een toneelstuk. Dan ben je weer 6 maanden kwijt. Dus ben je eigenlijk je seizoen alweer kwijt. Of iemand gaat filmen. Dus je moet echt. Tom en ik hebben ook bijvoorbeeld echt destijds bij elkaar gezeten. Gingen we uit eten natuurlijk, want dat doen we altijd. En dan gingen we zeggen, oké, luister, we maken dan nu de afspraak. De komende 5 jaar zetten we helemaal in op ons. En dan kijken we waar we eindigen. En daarna mogen we weer doen wat we willen. Maar dan moet je wel echt... Als je dat niet doet, volgens mij, dat hebben jullie ook heel sterk. Jullie kiezen altijd voor Jentel en de Boer eerst. Ja, zeker. Ja. Dus jullie zitten allebei wel in 2 huwelijken eigenlijk. Zeker. Ja. Ja, het is ook een relatie in de zin van dat je elkaar... dat je moet weten wanneer je elkaar moet laten. Of juist iets moet zeggen of niet. Het is heel erg uitvinden. En is het ook net zo kwetsbaar? Is jullie relatie net zo kwetsbaar als dat wat je met Christine hebt? Misschien is dat met Jentel en de Boer soms kwetsbaarder omdat je... Ik ben altijd wel bang dat Christine voor iets anders kiest. Al weet ik dat ze voor Jentel en de Boer kiest. Maar dat vind ik soms ook wel spannend. Want het is wel kwetsbaar. Je hoopt dat de ander het leuk genoeg vindt. Of dat ik genoeg mijn best doe voor het duo, weet je wel. Dat zijn wel onzekerheden. Maar met dus je bent van Yannick zeker. Ja. Ja, nee, ja, zenuwen, ik ben heel zeker van Christine, maar dat, ja, ja. Dat is gewoon... Maar het is natuurlijk ook dat, herken omdat je dat, we een kind niet? Hebben misschien. Ja, omdat wat ook een soort ding is, dat volgens mij heel veel mensen die niet iets maken of niet in de creatieve, zeg maar, iets creëren en dat aan iemand tonen, dat is zo hartverscheurend kwetsbaar. Als je zeg maar ergens aankomt en je zegt, ik heb een scène bedacht, ik ga hem nu voor je spelen. Ja. Het moet grappig zijn en iemand, zeg maar, ik heb het ook altijd bij Tom, als ik dan met ideeën kom en ik ben bang, oh, straks vindt hij het helemaal niks, dan, het is ergens ook een dunne lijn tussen een waanzinnige samenwerking en iemand die gewoon zegt, hé man, sorry, ik denk dat het gewoon niet meer grappig is tussen ons, het is op. En dan moet je ook weer jezelf helemaal professioneel opnieuw gaan uitvinden. Mm-hmm. Ja, want ik zat nog na te denken over wie voorbeelden voor jullie zouden kunnen zijn. Of gewoon sowieso duo's uit het cabaretverleden. Ja. En de lijst met mensen die het niet hebben gered samen is langer. Ja, zeker. Dus Agda en de Munnik, Freek de Jonge en Bram Vermeulen. Ja. Bram Vermeulen. Je hebt Niels en Jeroen, maar die zijn natuurlijk ook van der Laan en Woede. Maar die zijn natuurlijk ook privé echt beste vrienden. Ja. Dus dat helpt. Ik denk je moet wel een hele sterke band hebben. Klaas en Sandy Voort. Eigenlijk alleen maar van Koten en de Bie die het hebben gehad. Een leven lang. Ja, dat is ook zo, inderdaad. Maar onze duo's gaan het wel... Onze duo's gaan het redden. Gaan het overleven. Ja, zeker. Ja. Misschien dat is wel het doel. Crossover kunnen doen. Dat iets met z'n allen kunnen doen. Alleen, ik wil niet zingen. Jij wil niet zingen? Heel graag niet zingen, maar ik wil wel iets met jullie maken. Ja. Ja, echt? Het lijkt me superleuk, ja. Ja, Christine is echt hilarisch en heel goed. En ik kan het ook goed vinden met Tom. Denk ik dat het wel een goede iets goed zou zijn met z'n vier. Alleen, ik moet gewoon niet aan denken om ook maar één keer een noot te gaan zingen waar Jent en Christine bij zijn. Er is trouwens een act geweest, gaan we zo naar luisteren, dat jullie toch voor het eerst samen iets hebben gedaan. Klopt. Maar eerst even een liedje, want dat moederschap, dat heeft natuurlijk het nodige opgeleverd. Ook een liedje. Ja, klopt. Ja. Mama is moe. Zo heet het. Nou, laten we er even naar luisteren. Is het niet de tijd om? Is het nu inmiddels geen tijd? Doe, doe, doe, doe. Is het niet de tijd om af en toe hetzelfde te doen? Doe, doe, doe. Is het geen idee om zelf al je kleertjes in de was te doen? Mama is moe, papa ook, maar dat doet er niet toe. Nu je 7 maanden bent, is het toch niet te veel gevraagd om soms je luier zelf te doen? Pureren, schil zelf eens een pompoen. Oh, ik kan niet alles voor je doen. Ik kan niet alles voor je doen. Mama is moe. Papa ook. Nu je 7 maanden bent, kunnen we de taken meer verdelen. Vind je dat geen goed idee? Ja, ik dacht even dat ik jou ook hoorde, Yannick, maar dat is niet zo, hè? Ben je gek. Mama is moe, zo heet het liedje. Nou, we praten zo verder. Leefje van Eck schuift aan met het nieuws van 8:30. NPO Radio 1. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben een record aantal nieuwe coronabesmettingen gemeld. In Frankrijk gaat het om ruim 179.000 positieve coronatests in 24 uur... Groot-Brittannië meldt ruim 129.000 positieve tests. Het gaat in beide landen om het hoogste aantal sinds het begin van de coronapandemie. De Raad voor de Rechtspraak ziet weinig in de voorstellen van het kabinet om de verplichte coronapas ook in te voeren op het werk en om op sommige plekken alleen nog mensen toe te laten als ze zijn gevaccineerd of hersteld zijn van corona. De raad noemt de plannen te vaag. Zo is niet duidelijk genoeg hoe lang dit soort maatregelen zouden duren als ze worden ingevoerd. Duizenden klanten van online supermarkt Picnic kunnen voorlopig geen boodschappen bestellen. Een opslagloods in Roosendaal is in vlammen opgegaan. De schade ligt waarschijnlijk rond de 1 miljoen euro. En darter Michael van Gerwen is positief getest op corona en ligt daardoor uit het wereldkampioenschap darts in Londen. Gisteren kwam er ook al een einde aan het WK-toernooi voor de Nederlander Vincent van der Voort. Ook hij testte positief op corona. Kunststof. Ja, en traditiegetrouw, zo rond kerst en oud en nieuw spreken wij met families. In dit geval een echtpaar, Jentel Schieman en Yannick van der Velde. Ja, kijk elkaar, dat klinkt inderdaad ook wel. Hè, een klinkt echtpaar. Heel officieel. Ja. Het is ook wel officieel. Ja, niet helemaal officieel. We zijn niet getrouwd. Niet getrouwd. We zijn een stel, maar echtpaar klinkt ook wel mooi. Ja, ja, toch? Ja, zeker, zeker. En mama is moe, ja, want dat duo-schap dat jij hebt met de boer, met Christine Boer, dat is echt wel in extremo uitgevoerd. Want jullie werden ook nog eens allebei tegelijkertijd zwanger. Ja. En toen gingen jullie ook bijna tegelijkertijd bevallen. Ja, ja, ongelooflijk, hè? Laatst vertelde ik het ook aan iemand en toen kon ik het bijna zelf niet geloven. Het klonk veel te als een soort kerstverhaal. Ja, nou, maar dat is het ook. Het is een kerstverhaal. Want we waren op eerste kerstdag? Ja, we waren 3 dagen na elkaar uitgerekend. En uiteindelijk is het zo gegaan dat zij haar zoontje Gosse eerste kerstdag heeft gekregen om 9:30. En ik tweede kerstdag 11:45. Dus bizar. Idioot. Het is ook zo gek dat ze zijn even groot. Het is bijna een tweeling, Jules en Gosse. Ja. Ze hebben blonde krulletjes. Ja. En ze zijn soms bijna precies hetzelfde in wat ze doen en in hun ontwikkeling. En ja, het is heel bijzonder om mee te maken. Ja, mooi verhaal. We hoorden daar net het nieuws. Een corona zegen viert in het nieuws. En dat heeft nogal wat consequenties. Vooral voor jullie, zou je ook kunnen zeggen. Want beide werkzaam in het theater. En ik herinner me nog, volgens mij was het een soort reportage die werd gemaakt. Was het voor de Volkskrant? Ja, dat was. Dat jij en Tom op pad gingen en het lijkt al zo lang geleden. Ja, dat was vrij absurd, want Gidi Heeshakkers van de Volkskrant zou met ons meegaan. Want we waren toen net in première met onze tweede voorstelling. En om 4 uur of 3 uur zou dan de eerste persconferentie van Mark Rutte zijn. En wij moesten spelen in Tilburg. En in de auto daarheen zei Mark Rutte, alle evenementen worden afgelast. Voor 2 weken. Dus het was allemaal nog in die fase dat niemand wist wat corona was. We het allemaal onderschatten. Dus wij dachten, oh, wat fantastisch. We hebben twee weken vakantie. Ja, we zijn nu toch met de Volkskrant. Want dan gaan we het vieren, dan gaan we lekker uit eten. Ja, jullie waren bijna opgetogen. Ik was serieus opgetogen. Ik was net vader geworden. Ik denk, ja, top, 2 weken vakantie. Kan ik even lekker chillen. En dat werd uiteindelijk een dikke 1,5 jaar. Ja. En toen was de vreugde er wel snel af. Ja. Want het is gewoon jullie leven. Het zijn jullie inkomsten. En die eerste lockdown hebben jullie nog allerlei dingen ondernomen. Ik herinner me nog, Christine en jij begonnen aan een kinderboek. Ja, daar zijn we nog steeds mee bezig. Ja. Nee, want tussendoor hebben we weer opgetreden, gelukkig. Ja. Dus eigenlijk pakken we dat steeds weer op als, zoals nu. Nu zijn we er weer aan bezig. En we hebben die serie gemaakt tijdens de coronatijd. Ja, Dus er gebeurde wel van alles. Ja, we zijn wel zo dat we niet stil willen zitten. Dus we hebben eigenlijk helemaal aan het begin bedacht, wat zijn onze dromen? Wat willen we nog bereiken? Mm-hmm. Dat was een serie maken. En zijn we dat allemaal gaan doen. Ja, we wilden bezig blijven. En we vinden het leuk om te werken. Daar krijgen we energie van. Nee, red je het net zo goed als de vrouwen? Ja, Tom en ik hebben toen besloten om een nieuwe tv-serie te schrijven. En die is nu af, de serie. Tenminste, het script. De serie nog niet, die gaan we volgend jaar opnemen. Mm-hmm. Dus daar zijn wij een jaar mee bezig geweest. Omdat wij op een gegeven moment ook wel voelden dat theater, dat duurt nog eindeloos. En hoe ben je er nu aan toe? Een maand geleden, toen ben ik wel echt een paar weken. Ik ben er nog steeds niet helemaal bovenop. Het was zo. En we hadden het ook allebei, hè? Dat het eindelijk na 1,5 jaar weer mocht. En dat je dan, ook al was het super kloten met die QR-codes en weet ik wat, maar uiteindelijk kon je toch weer optreden. Dat we nu weer exact in hetzelfde schuitje zitten als een jaar geleden. Dat had denk ik niemand verwacht. Nee. En ik weet niet, volgens mij is de rekte ook wel gewoon een beetje uit bij publiek. Tenminste, ik heb het idee, welke gek gaat er nu nog een kaartje kopen voor een voorstelling in februari of maart? Dikke kans dat het niet doorgaat. Dus volgens mij voel je bij iedereen een soort, ja, als we straks wel weer mogen spelen, dan voor wie, zeg maar? Dat is een beetje, misschien is het heel somber, misschien moet ik niet op de radio zeggen, koop allemaal kaartjes. Maar het is een beetje maar zo, dat ja... Dat is de angst die je hebt. Ja, of het gevoel. Ja, maar ik heb het zelf ook. Ik bedoel, er zijn voorstellingen waar ik heen wil, ergens in maart, april. Maar ik ga nu geen kaartje kopen. Ik denk, ja, ik kan het waarschijnlijk weer inruilen. En het voelt ook een beetje lullig dat sommige mensen... Dat is bij Jantel natuurlijk nog extremer, want die heeft nog een jaar zwangerschapsverlof gehad. Maar met voorstellingen die verplaatst worden... dat sommige mensen al 2,5 jaar een kaartje hebben voor een voorstelling... die alsmaar uitgesteld wordt. Ik snap dat je op een gegeven moment denkt, gasten, wat ga je doen? Zo? Wat, laat me met rust, ik kom niet meer. Dat snap ik wel. Ja. En dan zijn jullie dus nog de grote mazzelaars... die nog meer talent hebben en zeggen... we zijn een televisieserie of we gaan een boek schrijven. Ja, dat want dat geldt heel, natuurlijk ook maar voor een heel klein deel van jullie collega's... die dat aankunnen of kunnen. Ja, en dan is het fijn dat je een duo bent. Ik denk, als ik alleen was geweest, dat wel langer geduurd... voordat ik weer iets zou kunnen doen. Mm-hmm. Ja. Maar omdat ik Christine heb en jij Tom, dan heb je toch zoiets van... Oké, we gaan ervoor. Ja. Je haalt elkaar er ook uit en ga je misschien sneller weer nieuwe ideeën bedenken... en weer aan de slag. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen dat na deze laatste domper... Dat duurde wel even, zeker tot nu nog. 3 weken voordat we dachten... Ik dacht, ik had nergens zin in. Wat gaan we nou doen? Gaan we nou weer iets nieuws bedenken? Want wie trekt wie er dan uit, in jullie geval? Wie is de sombermans? Ja, we kunnen... Thuis kunnen we elkaar wel zo somberder maken. Oh, ja. Maar ook vrolijker. Maar ook vrolijker. Ja. Maar als hij somber is, word ik ook al heel snel somber. Dus dat... Dat helpt niet. Nee, maar... En dan is het natuurlijk ook wel weer ingewikkeld... dat je allebei in hetzelfde vak zit, toch? Ja. Ja. Ja. Hoewel, je kan ook zeggen gedeelde smart is halve smart. Ja. We zitten ook samen allebei te sippen. En dan zegt de een tegen de ander, kom, we mogen vanavond iets lekkers bestellen. Of... Want dat we is mogen iets lekkers bestellen. Pizza. Uiteindelijk lossen we alles op met eten en drinken. Ja. Dat is wel echt zo. Ja. We hebben heel veel lekker gegeten. En genieten van onze dochter. En, En dan zitten jullie samen op de bank. En dan ontstaat er ook wel eens iets. Eén keer een scène die... Jullie, dat is dus voor het eerst dat jullie samen iets hebben gemaakt. Ja. En dat zat in de televisieserie van Jentel en de Boer. Ja. Misschien moeten we het inleiden. Even vertellen wat er gebeurde op die bank. Het grappige is, dit is eigenlijk gewoon vrijwel... letterlijk wat er gebeurde. Ja, het is een stel wandelt in het bos. En die jongen die ik speel vraagt de hele tijd aan zijn vriendin... wat ze zou doen als ze een zwijnsteen mag. En zij zegt veel te gretig, ja... Harry Potter. Ja, en hij probeert... De opleiding. Eigenlijk is het echt zo gebeurd. We hadden gewoon een gesprek en ik vroeg... Oké, we luisteren. Oké, stel je voor...